zaplanowana. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko od 17 do 23 listopada. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 18. Tu Trójka. Zapraszamy Państwa na nasz serwis, który przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. KRS ponownie zajmie się sprawą 255 asesorów. Wcześniej odrzuciła kandydatury zgłoszone przez ministra sprawiedliwości. Amerykański kongres ma jutro zatwierdzić zgodę na sprzedaż Polsce systemów rakietowych Patriot. A w tym serwisie Trójki także o akcji, która ma promować kulturalną jazdę. Wie pan, komu pan się ustąpił na przejściu dla pieszych? Igor Angul, aktualny lider strzelców ekstraklasy i policjantom. Dziękujemy za bezpieczeństwo. Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała, że jutro ponownie rozpatrzy kandydatury asesorów, których wcześniej zdecydowała się nie powoływać. Pod koniec ubiegłego miesiąca listę 265 osób przesłało Radzie Ministerstwo Sprawiedliwości. Ta uznała jednak, że nie dopełniono formalności. Argumentowała, że brakowało na przykład zaświadczeń o stanie zdrowia czy niekaralności. Teraz rzecznik KRS-u Waldemar Żurek informuje, że kandydaci na asesorów uzupełnili niezbędne zaświadczenia. Mówi też o okolicznościach sprawy, które podają sami zainteresowani. Co jest niezwykle ciekawe, mieliśmy to w kategoriach pewnych pogłosek, ale pojawia się to także w pismach asesorów uzupełniających. Ja zacytuję tu pismo, że asesor pisze, że chciał złożyć do akt prowadzonych przez szkołę te zaświadczenia, czyli myślał podobnie jak Rada, interpretując te przepisy, ale nie odebrano od niego tych dokumentów, że chciał także je złożyć w sądzie rejonowym, gdzie wskazano mu miejsce wykonywania asesury, ale tam powiedziano, że wystarczą mu tylko badania dopuszczające do pracy. Dodajmy, że sprawa dotyczy absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, którzy pod koniec września odebrali akty mianowania od ministra sprawiedliwości. Coraz bliżej podpisania umowy na zakup zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot. Polski rząd chce kupić od Stanów Zjednoczonych 8 wyrzutni. Jutro amerykański kongres ma wyrazić opinię w tej sprawie. Jeśli będzie pozytywna, to zdaniem kierownictwa polskiego MON-u dokumenty zostaną podpisane jeszcze w tym roku. Zatwierdzenie przez Kongres USA zgody na sprzedaż Polsce Patriotów będzie oznaczać, według szefa MON, koniec negocjacji. Będzie przedstawiona nam przez Amerykanów oferta, z której wybierzemy te systemy, które są najbardziej konieczne polskiej armii. Tłumaczy minister Antoni Macierewicz. Przewiduje, że podpisanie umowy może nastąpić jeszcze w tym roku. Większy dystans prezentuje wiceszef MON odpowiedzialny za modernizację Bartosz Kownacki. Przypomina, że grudzień to czas świąt w obu krajach, więc finalizacja umowy może przesunąć się o kilka tygodni. Bierzmy pod uwagę też, że w tak dużym kontrakcie pewnie nie wszystko nam się będzie podobało. Z czegoś zrezygnujemy, być może coś dodamy, jakby pewne korekty muszą być, więc zakładając od początku grudnia, 30 dni to jest początek stycznia. Według podpisanego w lipcu memorandum rząd USA sprzeda nam Patrioty w najnowocześniejszej konfiguracji. Dostawy mają być podzielone na dwa etapy. Patrioty będą wyposażone w radary dookólne i cyfrowy system zarządzania polem walki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Amerykańskie Patrioty mają kosztować około 30 miliardów złotych. Zaskarżyć decyzję o zmianie nazw ulic w Warszawie chcą radni z Platformy Obywatelskiej. Wojewoda Mazowiecki sam zmienił nazwy 47 ulic, bo jak informował, samorząd nie wywiązał się z obowiązku wynikającego z ustawy dekomunizacyjnej. To nieprawda, odpowiada Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy z PO. Staraliśmy się znaleźć też patronów godniejszych o podobnym nazwisku, czy takim samym nazwisku, żeby też ułatwić mieszkańcom życie, ponieważ generalnie mieszkańcy są bardzo przeciwni takim zmianom. Decyzja wojewody cieszy radnego Cezarego Jurkiewicza z PiS-u, który wskazuje na trafny wybór patronów. Myślę, że na tą listę patrząc jest to bardzo szerokie środowisko i nie można zarzucić, że jest to jedno środowisko. Myślę, że dzisiaj trzeba powiedzieć jedno. Dekomunizacja została przeprowadzona. Zarządzenie wojewody chcą też zaskarżyć aktywiści z Ursynowa. Nie zgadzają się na zmianę nazw ulic Związku Walki Młodych, Wasilkowskiego, Kulczyńskiego i Służby Polsce. Jak mówią, nie było na to zgody mieszkańców. Kierowcy nagradzani za kulturalną jazdę. Ci, którzy przepuścili pieszych na pasach, dostali bilety na mecz Górnika Zabrze. Taką akcję zorganizowano w Zabrzu. Policjantom towarzyszyli piłkarze.

nic być nie musi, niby nic w tym pewnego. A jednak złego kusi, a jednak kusi złego wieczorami. I błyskawiczna reakcja z Państwa strony. Pani Wiktoria z Torunia i pan Krzysztof z Uwielin dostają płytę Męskie granie. Reportaż w Trójce. I dzisiaj reportaż z Laboratorium Reportażu, stąd w studiu Janusz Deblesem. Dwa słowa dobry o tym wieczór. Dziele. No, ja może króciutko powiem. Wiemy, że 2 października 1944 roku skończyło się Powstanie Warszawskie, ale nie bardzo wiemy pewnie, co wydarzyło się w tym samym roku niedaleko Ostrołęki. Tak, to był październikowy poranek. Kurpiowska wieś, w której zostały tylko kobiety i sieroty. Wieś Bandysie została po prostu spacyfikowana. Niemcy pojmali wszystkich mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat. To było w sumie 120 osób. Większość z tych osób trafiła do obozów w Sztutowie, skąd już nie powrócili. Nasi przodkowie zginęli w Bandysiach w czasie tej pacyfikacji w II wojnę światową, gdzie wywieźli ich do Sztutowa, do obozu koncentracyjnego i tam stracili życie. 120 osób chłopa wywieziono. Niemcy zabrali tutaj, wysiedlili i tych wszystkich mężczyzn z tych ojców zabrali do Sztutowa i tam z niej wrócili. To się pamięta. A więcej jest złych wspomnień. Tylko to pozytywne to, że nasi ojcowie no, pomagali im, to zginęli za dobrą wiarę. Siódmy rocek wojny ninun, siódmy rocek wojny ninun, już nie jeden żołnierz zginął, już nie jeden żołnierz zginął. Historię mieszkańców Bandyś opowiadają Witold Kuczyński, animator kultury kurpiowskiej, Stanisław Szydlik, sołtys wsi Bandysie, mieszkanka Bandyś i śpiewaczka kurpiowska Bronisława Świder, a także Aneta Żebrowska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. 3 października 1944 roku wieś została otoczona przez Niemców w celu poszukiwania tak naprawdę partyzantów, bo parę dni wcześniej miały miejsce ataki, różne akcje partyzantów, między innymi w których zginęło dwóch Niemców i to był taki odwet Niemców na mieszkańcach akurat wsi Bandysie, ponieważ ci właśnie mieszkańcy współpracowali z partyzantami, czy to pomagając im dostarczać żywność. No, niektórzy też pewnie walczyli z Niemcami. Tutaj pani Telasy są, tu ta partyzantka była i tam prawdopodobnie zabili tu w tych lasach Niemców dwóch. No i chyba za to tam tak ukarali w ten czas tych chłopów, że to tu należeli z Bandysz te mężczyźni i może tam, który tego chleba dał, bo w nocy nieraz przychodzili, chcieli chleba do chałupów, a się te kobiety bały, żeby wie panie, bo co, nie da, powie, zagrozili albo co i to nieraz nie jedna i dawa, może by chleba chcieli i ci mleka czy czegoś. Blisko lasu, też, bo ja tu z Bandysz jestem i Bandysz jest żonata. Mój ojciec coś tam znawał, bo był stolarzem, robił nawet trumny. Bo kiedyś tam nie było tych zakładów pogrzebowych, tylko tak na wsi to stolarze robili. No to jak tam ten partyzant zginął, no to przychodzili, powiedzieli zrób trumnę i musiał zrobić. To coś tam, nawet wiedzieli ci Niemcy, że robił trumnę dla partyzantów, że pomagał. To jeszcze z Sarajewa było rano, tata prawie z łóżka wstał, spojrzał tam do sąsiada, mówi, o jakieś, mówi, wojsko, tu idzie, co patrz, tata tylko mówi. No bo to patrzę, idą do nas, bo tam blisko bo sąsiad, idą i tata błoso poszedł, nawet tylko tyle za spodnie zdążył założyć, już nie dali mu butów założyć. Na Bosygła i na jesieni już, to w październiku. To był deszczowy, październikowy wtorek, na wsi pora omłotów, mężczyźni szykowali się do tak zwanego odrobku u sąsiadów. Spokojny poranek zmienił się w piekło, gdy kilkuosobowe grupy żandarmów z krzykiem i w ogromnym pośpiechu zaczęły wypędzać z domów zaskoczonych i przerażonych ludzi. Zebrano ich na drodze prowadzącej do czarni. Kobiety z dziećmi i osoby starsze stanęli po prawej stronie drogi, po lewej mężczyźni. Mama trzymała mnie na rękach, a brat i siostra uczepili się kurczowo spódnicy. Zostali bandysi otoczone przez Niemców, zegnani tam za szkołę na plac, co teraz pomnik jest. Tam miała być cała pacyfikacja wsi. Wszyscy mieli być wybici, a wieś spalona. Ale w ostatniej chwili przed zmiana rozkazu i tylko wzięli mężczyzn, a kobiety, dzieci, starszych wzięli wszystkich, pognali do czarni, tam przenocowali w czarni i z czarni wrócili. A tych mężczyzn, tych ojców naszych powieźli do Myszyńca i z Myszyńca do Działdowa. Tam w Działdowie był pierwszy etap przesłuchania. Tam niektórzy zaraz zginęli, ale się już czudowa. A jak opowiadam, to się wzruszam. Tam jednak w wyniku chorób, eksterminacji bezpośredniej, czyli po prostu znęcania się, wyczerpania, większość jednak zginęła. Jeżeli nie w trakcie przebywania w obozie, no to na pewno w czasie tak zwanego marszu śmierci, czyli ewakuacji lądowej, jaka miała miejsce w styczniu 1945 roku, bądź ewakuacji morskiej w kwietniu 1945 roku. Wiemy z dokumentacji, która zachowała się w Muzeum Sztutow, że byli to mężczyźni pochodzący z Bandysi i okolic. Dokumentacja ta potwierdza obecność w Sztutowie 87 tych bandysiaków. Byli to mężczyźni w wieku od 16 do 60 lat. Czasami zdarzało się nawet, że było trzech mężczyzn z jednego domu. W 22 takich kartach personalnych była odnotowana data śmierci. Pozostałych nie było, w związku z tym można przypuszczać, że przeżyli pobyt w obozie i dopiero w trakcie ewakuacji zginęli. 7 osób wróciło w 1945 roku. To jeszcze mieli nadzieję, że może powrócą. W tym Sztutowie to na morze, jak wypłynęły te barki, to która nie została zbombardowana, to przepłynęła do Danii. I tam właśnie uratowali. Już nie jedna matka płacze, już nie jedna matka płacze swego syna, nie zobaczę swego syna. Tam też tej partyzantki nie pamiętam, jak tam co jeszcze były te różne zamieszki powojenne, to tego nie pamiętam, ale była. I siostra jeszcze moja najmłodsza, to była mała na raku, miała od maja do października się urodziła, tyle miała. Nie pamiętam ojca i nie znała. I tam po sąsiedzku mało kto nie biło ojców. Z taką dziewczyna biła, to tam sąsiedzi tam zadrożne, bo tam przyszedł na to gospodarka, przyszli z Surowiego. I tych chłopów zabrali, to ta babcia, to córka tam z Surowiego, to tam coś ściągnęła tutaj na to gospodarkę, bo nie było komu robić. Tam tych dzieci mieli, to jak ona nieraz poszła, to się przyszła do domu, to się pytała, mama, tata, to co to jest? Nie wiedziała, co to tata. Rozsłyszała tam u tych sąsiadów. Po kolei nigdzie nie było ojców. I to nie, te dzieci nie słyszeli, nie wiedzieli, co to tata. Bo to, takie u małego, to te matki tam tłumaczyły, tak starsze to i zrozumiały, zrozumieli, jak to jest. To je nas zostało, sierotów. Jakoś musieli wychować. Matki przeważnie wychowywały. Matki i dziadkowie. Prawie w każdym domu jeszcze dziadkowie to żyli, bo tak to byli te rodziny takie trzypokoleniowe, tak się nie rozchodzili jak teraz po świecie. Kilka tych wdów to wyszło za mąż, takie jakieś młodsze, ale a większość to tam to tylko sporadycznie, ale tak to tylko te wdowi. I tak dożyli. No, kobiety dodawały jakąś radę sobie. Musiały. Spola, dziewczyno moja, na kogo się oglądasz, tylo na ciebie mój jasieniecku. Co karego konia masz. Grupa bandyskich kobiet jest najdłużej śpiewającą. Tak już od czasów powojennych te kobiety razem się występują. Wśród nich są znakomite śpiewaczki, kobiety, które śpiewają według starych prawideł jeszcze. Kiedyś taki był zwyczaj. Ziemniaki się kopały i te siostry moje na polu i ja już z nimi sobie winia żonaty. To przyszło wieczorem, co do domu szli na wieczór, to zaśpiewały tam leżgło się po rosiec i tam jaką polną piosenkę z pola te piosenki lubiły śpiewać i umiały, bo to jest na chórze solistka bywa jakie ta młodsza siostra, nie? Wszędzie i po weselach gdzie tylko ja tak zapamiętałam od tych sióstr, bo jak oni były starsze i schodziły i śpiewały, to i ja zapamiętałam te słowa z pokolenia na pokolenie. Ej, z góry mój koniu broni, przebzieraj nozeckani, do mejdzie w syny, do mejedynej, z mądrani oce. Pani, ja tam na mnie tak się nie zwa. Tak ja rok czasu do szkoły chodzę, nawet podstawówki nie mam. Kiedyś, bo to wie pani, za Niemca nie chodzili do szkoły, a później już rok czasu chodziłem, to już po froncie. Później już nie chodziło się, bo nie było butów na nogi, pani w zimę nie było co założyć. Letnią porę to i bosą się posła na bosego, biedak. A zimową porę, to co, tutaj 2 kilometry do szkoły, brak było mieć buty, no i to dobre jeszcze co dzień iść. Kierownik przychodził, dlaczego mama nie puści do szkoły, bo mówił, panie kierowniku, boso nie pójdę. Inne wsie się bardziej rozwijały, jak były ręce do pracy, to, a w Badysiach to właśnie ciężko było, naprawdę. A to wtedy nie było maszyn, tylko konie i wszystko ręcznie robili. I kosili, i kopali wszystko ręcznie. To nie było rąk do pracy. Tam odrabiało się i chodziło do sadzonków, do lasu, i gdzie tylko, aby ci tam nieraz ktoś umuczył zboże, wie pani, to w ten czas te siostry moje były starsze, to ja miałam tam jeszcze nie tak dużo, to mnie brali, bo nie chcieli zapłacić, bo nie było sam tyle odrobić, to ziemniaki się posło, motyko kopać, tak kiedyś tak było. Nie tak, nieopowiedzialne sprawy, panie. Młodzi się, ci chłopaki, co jeszcze nie byli 18 lat, to ci dużo pracowali. No i jeszcze i dziadkowie zostali. Jeszcze po 60 to jeszcze kilka lat pracowali, aż później te młodzi. No tak jak właśnie jak mój brat jeszcze też był ode mnie starszy, to już mówił, że już też z mamą orali razem. Tyle lat się pracowało, panie. Przeżyło i nie było czasu narzekać i na wesołości nie było. Się nie chciało. Ciężkie czasy były. Nie jadź ty do mnie, bo ci nic po mnie, bo ja robzeć nie mogę. W 70. rocznicę pacyfikacji wsi Bandysie Muzeum Kultury Kurpiowskiej we współpracy z Muzeum Sztutow organizowało takie uroczyste obchody we wsi Bandysie. Miała miejsce wtedy wystawa upamiętniająca właśnie te tragiczne wydarzenia z 3 października 1944 roku. Była to wystawa przywołująca różne wspomnienia ludzi, uzupełniona o przedmioty codziennego użytku z obozu w Sztutowie. To nas tam oprowadzał taki pan. Się pytał, czy to z rodziny kto jest, i to mówię, że i mój, tego sołtysa ojciec, i tego, kudy ten i mój ojciec. I... Teraz jak ten, zawsze w przeddzień tej pacyfikacji, to śpiewamy w remizie teraz. Się spotykamy, śpiewamy, modlimy się i tak zwana taka pusta noc. Te młodzi to już teraz tam nie pamiętają, a szczególnie jak tam z którego domu nie zginęło, czy tam, no mówię, jak ktoś ojciec nie zginął, to dużo i gości takich przyjeżdża okolicznych. No. W tym roku to jest w Warszawie byli, i Gdańska, i było dużo. Ponad 100 osób było. A w niedzielę, jak była tam msza, to za 300 osób było przy pomniku. Taka tradycja dobra, chociaż tam młodzież. Już nie jedna matka płacze, już nie jedna matka płacze swego syna nie zobaczę swego syna nie zobaczę. Nasi przodkowie zginęli w Bandysiach w czasie tej pacyfikacji II wojny światowej, gdzie wywieźli ich do Sztutowa, do obozu koncentracyjnego i tam stracili życie. 120 osób chłopa wywieziono. Nie pójdziecie wy na wojnę, nie pójdziecie. Bandysie, wieś bez ojców. W reportażu wystąpili Witold Kuczyński, animator kultury, Bronisława Świder, pieśniarka kurpiowska, Aneta Żebrowska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i Stanisław Szydlik, sołtys wsi Bandysie. A to był debiut na antenie Trójki autorki reportażu Moniki Zdziery. 18.30 minęła. Artur Ewertowski, skrót informacji. Autosan wygrał przetarg i dostarczy autobusy dla wojska, poinformował o tym na Twitterze wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Wartość zamówienia opiewa na niemal 22,5 miliona złotych. Pod koniec sierpnia firma Sanoka straciła szansę na kontrakt z wojskiem wart 30 milionów złotych, bo spóźniła się o 20 minut ze złożeniem oferty. Jeden z dyrektorów Autosanu odpowiedzialny za przetargi został zwolniony dyscyplinarnie. CBA złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. 340 tysięcy wniosków o naliczenie emerytury w obniżonym wieku wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września tego roku. Poinformowała o tym prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Zwróciła uwagę, że niemal połowa wniosków o emerytury w obniżonym wieku wpłynęła od osób, które nie były już aktywne zawodowo. 37% to są osoby, które przeszły na emeryturę, pobierając wcześniej rentę z tytułu niezdolności do pracy, czy inną rentę i świadczenie przedemerytalne. Czyli w tej kohorcie tych osób potencjalnych uprawnionych aż 37%, do tego dodajemy 12% osób, które wcześniej nie pobierały żadnych świadczeń. Dzisiaj mija rok od uchwalenia ustawy przywracającej wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Głos organizacji pozarządowych w Polsce musi być bardziej donośny, tak mówił minister kultury Piotr Gliński podczas kongresu 590 w Jasionce na Podkarpaciu. Jednym z tematów dyskusji były relacje biznesu z organizacjami pozarządowymi. Gliński mówił m.in. o nowo utworzonym Komitecie do Spraw Pożytku Publicznego. Komitet nowo powołany będzie pełnił rolę adwokata w dobrym sensie tego słowa organizacji pozarządowych. Państwo wbrew temu, co się wydaje, może tutaj być przydatne. Ja wierzę nie w omnipotentną funkcję państwa, ale wierzę w to, że państwo sensowne i rozumne może po prostu organizować życie społeczne w sposób bardziej racjonalny. Kongres to spotkanie polskiego biznesu, naukowców i polityków. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19.00. Jak już Państwo wiedzą, jutro zachmurzenie duże, także większe przejaśnienia. Będą mgły, zatem uwaga kierowcy. Z północnego zachodu na południowy wschód będzie postępował deszcz. W rejonach podgórskich przechodzący w opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach spadnie śnieg i to w okolicach Zakopanego. Wysoko tam koło 10 cm śniegu powinno spaść tej nocy. Jeśli chodzi o temperatury, jutro od 4 stopni na południowym wschodzie do 9 stopni na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. W salonach Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2 2 7 4 2 2 7 4. Zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. W sezonie olimpijskim Puchar Świata w skokach narciarskich rozpoczynamy w Wiśle. Zobacz, czy Polacy staną na mistrzowskim podium. Kibicuj naszym skoczkom. Oglądaj Puchar Świata w skokach już jutro w telewizyjnej jedynce. Ania, Mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Na 40 urodziny Smyka prezent dla każdego. 40 zł rabatu przy zakupach za minimum 140 zł w sklepach stacjonarnych Smyk. A na smyk.com mnóstwo innych promocji. Oferta ważna od 17 do 19 listopada. Promocje nie łączą się. Mały dla małych. Tyle paczek do nadania. Jak to wszystko zorganizować? Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To sprawdzony i niezawodny sposób na szybką dostawę. Ogólnokrajowy zasięg, gwarantowane terminy doręczenia przesyłek. Jest też Pocztex z opcją odbiór w punkcie. W sieci wybranych stacji Orlen, kiosków Ruchu i wkrótce w sklepach Żabka. I to wszystko ma Pocztex? Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera. Super, wybieram Pocztex. Pocztex, kurier Poczty Polskiej. Paczka zawsze na czas. www.pocztex.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę Państwu numer 22 i 7 trójek, bo się przyda teraz. Oto w najbliższą niedzielę, 19 listopada o 19 zapraszamy Państwa do studia Agnieszki Osieckiej. To będzie 10 jubileuszowe spotkanie z laureatami konkursu Piosenkarnia. Ten koncert poprowadzi dyrektor festiwalu Korowód Anna Treter, czyli najbliższa niedziela o godzinie 19. Piosenkarnia. Kto ma z Państwa ochotę, proszę zadzwonić. Halina zapisze Państwa i będzie wspólnie spędzony wieczór w niedzielę. Zapraszamy do Trójki. Jak Państwo wiedzą, dziś wieczorem w nocy Peru jako ostatni finalista zameldował się, jeśli chodzi o rosyjski mundial. Polska znalazła się, jak wiadomo, w pierwszym koszyku razem z Rosją, Niemcami, Brazylią, Portugalią, Argentyną, Belgią i Francją, co oznacza, że z tymi drużynami na pewno nie spotkamy się w grupie. No i to zwiększa nasze szanse. O tym, w jaki sposób Polska znalazła się w światowej czołówce, opowiada Tomasz Gąsowski, były trener piłkarski i miłośnik futbolu. No to są największe światowe potęgi futbolowe. To, że tam się znaleźliśmy, jest wynikiem znakomitej gry polskich piłkarzy przez ostatnie lata i znakomitych wyników. Trochę żałuję, że mamy Niemców w tym samym koszyku, ponieważ moim zdaniem Polacy bardzo ostatnio dobrze z Niemcami grają. Niemcy nas wyjątkowo mobilizują. Czymś pozytywnym jest, że nie będziemy musieli grać z Niemcami. Bartek, kibic z Polski. Nie będziemy musieli grać z Brazylią, z Portugalią. Grupa śmierci. Dania jest nieprzyjemną drużyną. Ostatnio przegraliśmy z nimi 4-0. Na pewno nie fajnie byłoby chyba trafić na Hiszpanię w drugim koszyku. To jest taki przeciwnik, który zawsze nam nie leżał. Gdyby doszło do meczu Polska-Hiszpania, to komu będzie pan kibicował? Evidentemente mi corazón estará con España, pero sobre todo yo lo que querré... Oczywiście, moje serce będzie z Hiszpanią. Fernando Nogales z ambasady Hiszpanii. Ale mam nadzieję, że będzie to prawdziwe święto piłkarskie i wspaniałe widowisko, że zagrają takie gwiazdy jak Lewandowski, Isco, Iniesta i że wszyscy kibice będą zachwyceni. Hiszpania trafiła źle, ale ja myślę, że oni na kogo by nie trafili, to sobie poradzą. Ja osobiście nie chciałbym mieć Hiszpanii. Jacek Gmoch, piłkarz, komentator i trener. Ani nawet Kolumbii. Trzeba zwrócić uwagę na tą Islandię, która robi fenomenalne wyniki. Nie chciałbym się spotkać ani z Islandią, ani z Danią, ani z Kostaryką. Ciężko by było grać z Hiszpanią, z Anglią, z Chorwacją, która jest, myślę, że trochę niedoceniana. Szwedzi będą groźni i nieprzyjemni. Wyeliminowali w końcu Włochów. Ja tylko od tych skulowych letter for us. Myślę, że dla Szwecji lepiej byłoby trafić na Polskę niż na przykład na Niemcy czy Francję. Dilovan, kibic ze Szwecji. Bo w mojej opinii drużyna szwedzka jest znacznie silniejsza od polskiej. Jeżeli chodzi o koszyk czwarty, no to też można się nieźle wpakować, bo jest Serbia, Nigeria, bardzo mocna. One potrafią być takie skoncentrowane, przeciwko nimi się bardzo nieprzyjemnie gra. Why not? Nigeria can play with Poland. Dlaczego nie? Mówi mi Oci z Nigerii. Byłoby cudownie, gdyby Nigeria zagrała z Polską. Będzie więcej okazji do spotykania Polaków. Ale pamiętajcie, że nasza drużyna to orły, są wspaniali, więc byłaby to wyrównana walka. Na pewno chciałbym, żebyśmy zmierzyli się z Peru. Trzeciego koszyka myślę, że zespołem takim może łatwiejszym jest Kostaryka. Trzeba uważać, bo to takie jest trochę wróżenie z fusów, a czasami dyspozycja dnia. W Portugalii nie będzie Ronaldo, u nas nie będzie Roberta Lewandowskiego, jeszcze jakiegoś zawodnika kluczowego. Są mistrzostwa świata, to już nie ma słabych. 8 grup po 4 zespoły, 4 koszyki po 8 drużyn. A losowanie, wielka ceremonia już w Moskwie 1 grudnia. O grupy śmierci, grupę marzeń pytała Agnieszka Szwajgier. A teraz drugi prezent związany z takim przebojem, który pozostaje w naszej pamięci, a sporo już czasu minęło, od kiedy zespół Four Non Blondes królował na naszej liście. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah. What's going on, czyli co się dzieje? To pytanie można zadać Pawłowi Sołtysowi, który jest niedaleko Rzeszowa, w Jasionce. Co tam się dzieje, Paweł? Dobry wieczór. Dobry wieczór, Michale. Oczywiście tutaj rozpoczął się Kongres 590, czyli kolejna nowa impreza na mapie Polski, jeżeli chodzi o spotkania ekonomiczno-polityczno-biznesowe. I o tym dzisiaj cały bardzo ważny projekt. A zatem za kwadrans 19. Kongresu 590 są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A więc raz jeszcze Kongres 590 w Rzeszowie, czyli spotkanie spółek mniejszych i większych z mocnym akcentem na to, że to są spółki polskie, z jeszcze mocniejszym na to, że są to spółki Skarbu Państwa. No i to te spotkania tutaj głównie z przedstawicielami polityki różnych szczebli się odbywają. Całość tuż przy lotnisku Rzeszów-Jasionka. Mówiąc tuż, mam na myśli naprawdę tuż, bo to jakieś 200, dosłownie 300 metrów, a startujące i lądujące samoloty można podziwiać z okien imponującej sali konferencyjnej, którą tutaj zbudowano. Impreza młoda, tak jak wspominałem, bo to dopiero druga edycja kongresu, który swoją nazwą nawiązuje do cyfr na kodzie paskowym, które oznaczają, że produkt ma polskie pochodzenie. Kongres otworzył dziś prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło. Wszyscy powtarzają tutaj, odmieniają przez przypadki słowo innowacyjność, no bo rzeczywiście sporo innowacyjnych inicjatyw tutaj dzisiaj ogłoszono. Swoje centrum badawczo-rozwojowe będzie miała firma Asseco, również PGNiG razem z NCBR-em i Gaz-System zapowiedzieli wydawanie 400 milionów złotych na inicjatywy innowacyjne. No, skoro o PGNiG mowa, to w studiu kongresowym Polskiego Radia pierwszy gość. Gościem bardzo ważnego projektu podczas Kongresu 590 w Rzeszowie jest Piotr Woźniak, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. To, co państwo słyszą w tle, to trwające tutaj w Rzeszowie debaty. A ja zapytam prezesa największej polskiej spółki gazowej o to, jak toczy się postępowanie arbitrażowe PGNiG versus Gazprom i czy będzie kolejne postępowanie arbitrażowe między tymi dwoma spółkami. Tak, dziękuję bardzo. Dobre określenie jednym słowem jest przewlekle. Mieliśmy nadzieję na zakończenie postępowania, samego postępowania, nie ogłoszenia jeszcze werdyktu, ale postępowania we wrześniu w tym roku, ale niestety strona rosyjska poinformowała arbitra głównego, że ich ekspert jest niedysponowany, zachorował. No i wtedy miało się okazać, że szybko wyznaczy się nowy termin postępowania i jak to w tej chwili wygląda? To się nie udało, to szybko to nie jest. Szybko, dlatego że cały czas trwa ustalanie daty. Co prawda Gazprom, nasz przeciwnik w arbitrażu, powiadomił już agencję Bloomberg, że termin został wyznaczony na 27 marca przyszłego roku. To mielibyśmy wtedy do czynienia z półrocznym opóźnieniem, ale my nie jesteśmy o tym oficjalnie jeszcze powiadomieni przez Trybunał Sztokholmski, więc czekamy na to po informację. Niestety jest prawdopodobne, że to się opóźni aż do marca przyszłego roku. Tak może być. No i 1 listopada złożyliście kolejny wniosek o renegocjację cen w kontrakcie jamalskim. Tak. Czy to się zakończy w ten sam sposób, co pierwsze wasze wniosek w tej sprawie? Nie, panie redaktorze, ten pierwszy się nie zakończył. Czekamy na ostatni element postępowania. To są przesłuchania i składania jeszcze ostatnich pism zakończy, procesowych. Zakończy, czyli że również zjawi się w arbitrażu. Jeżeli natomiast nie, jeszcze raz, ten się zakończy dopiero jak się zakończy. To znaczy musimy odbyć ostatnią rozprawę, która będzie 20 tam któregoś pewnie pod koniec marca, ale czekamy na oficjalne zawiadomienia. To jest to drugie wezwanie, bo to jest zgodnie z kontraktem. Mamy obowiązek, jeśli chcemy rozstrzygać spór, a jest spór, to najpierw musimy wezwać stronę drugą, przeciwną, do negocjacji. I na te negocjacje jest minimum pół roku. Jeśli negocjacje kończą się bez powodzenia, to wtedy naturalną kolejną rzeczą można kierować sprawę tego sporu do arbitrażu. Więc w tej chwili weszliśmy w okres półrocznego. Ale czy tak się stanie, to nie jest. No tak, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Oczywiście jest ogromna przestrzeń do tego, żeby się porozumieć negocjacyjnie. Do tej pory to się nie udawało, no, ale na to liczymy, więc jesteśmy w pełni przygotowani i w tym pierwszym postępowaniu, które się toczy, i do negocjacji. Także trzeba na decyzję o tym, czy będzie arbitraż następny, czy nie, trzeba czekać na pół roku od 1 listopada. Jak się zakończy sprawa Nord Streamu 2? Ostatnio sprawy idą w tym kierunku, żeby włączyć ten gazociąg pod prawodawstwo unijne, czyli coś, czego praktycznie Gazprom od początku raczej się nie spodziewał. Czy to stawia pod znakiem zapytania cały projekt? Tak, to troszkę spóźniony, ale nie od krytyki chciałem zacząć. To jest bardzo dobry ruch. Nowelizacja ustawy, dyrektywy, tak zwanej dyrektywy gazowej, która wprowadza bezwzględny rygor przestrzegania przepisów trzeciego pakietu w sektorze gazowym. Gdyby taką decyzję komisja podjęła pół roku temu, nie mielibyśmy tylu nerwów i tylu zmartwień, przez które musieliśmy przejść. No ale dobrze, że się to stało. My mamy projekt nowej dyrektywy gazowej, rzeczywiście, jeśli by wszedł w życie, ma szansę poddać pod ten sam rygor, bardzo zresztą dobry rygor, zapobiegający powstawaniu monopoli. Czy one są rosyjskie, czy jakiekolwiek inne, więc jest to dobra regulacja, antymonopolowa tak naprawdę. Jeżeli on wejdzie w życie i to szybko i z takimi poprawkami, które za chwilę będziemy zgłaszać, bo jeszcze nie mieliśmy do tego okazji, bo tam koniecznie trzeba to poprawić, to wtedy sprawa będzie rozwiązana. Wtedy rzeczywiście Nord Stream 2 będzie musiał funkcjonować tak jak wszystkie inne gazociągi przesyłowe na terenie Unii Europejskiej, a przez to mamy pewność, że nie zostanie wykorzystana pozycja antymonopolistyczna Gazpromu, która już teraz we wschodniej Europie de facto ma miejsce. Ja przypomnę, że dyrektywa dyrektywą, Nord Stream 2 Nord Streamem 2, ale na zasadzie, na stanie faktycznym, który był bez w ogóle mowy o Nord Streamie 2, toczy się postępowanie w sprawie nadużywania pozycji monopolistycznej przez Gazprom, wszczęta w tej chwili chyba 6 lat temu przez komisję i która ciągle nie może się doczekać końca. Prowadzi to pani komisarz Vestager, która zaczęła to ładnych parę lat temu, jak mówię, bodajże 6, z wielkim ofensywnym podejściem i najwyraźniej ono się przez ten czas wytraciło. To stoi w bardzo jaskrawej sprzeczności z tym, jak postępuje komisja w sprawach o dużo mniejszym znaczeniu z naszego punktu widzenia jako gazowników, na przykład wobec firm amerykańskich, gdzie od wezwania do od stwierdzenia, czyli diagnozy, że monopol został tak naprawdę ustanowiony przez jakąkolwiek firmę do kary finansowej, mija czasem 2-3 miesiące, a tutaj trwa to 6 lat i nie może się skonkludować. To na koniec krótko, panie prezesie, na temat tego, co wczoraj, o czym wczoraj poinformowała premier Beata Szydło, mianowicie o międzyresortowym zespole do spraw budowy gazociągu Baltic Pipe, który ma powstać w 2022 roku. Tak, my nie jesteśmy włączeni jako PGNiG do tego, dlatego że to jest ściśle sprawa inwestycyjna, bo nie, po pierwsze nie jesteśmy administracją, ale w tym rozporządzeniu są wezwane firmy różnorakie, między innymi jako... No ale jesteście tym żywotnie zainteresowani. Natomiast jesteśmy żywotnie zainteresowani. Myślę, że to jest bardzo potrzebny ruch i sam w samą porę podjęty, dlatego że duża część Baltic Pipe, my mówimy Baltic Pipe patrząc tylko na kawałek bałtycki. To jest bardzo po prostu nieprawda do końca. To połączenie z Norwegią musi iść przez terytorium norweskie, duńskie, oczywiście przez Bałtyk na skos między Danią a Polską, ale potem jeszcze musi być rozbudowany system przesyłowy w Polsce. Inaczej będziemy mieli, doszłoby do absurdu, duży gazociąg wylądowałby na plaży w Niechorzu i dalej co. Więc, a ponieważ wiadomo, że mamy zawsze kłopoty z terminowym wykonywaniem inwestycji w kraju, więc ten zespół temu ma pomóc. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Piotr Woźniak, prezes PGNiG. A kolejnym gościem bardzo ważnego projektu na Kongresie 590 w Rzeszowie jest Mirosław Benzera, prezes FAMUR-u. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Gdyby miał pan w jednym zdaniu określić, czym zajmuje się FAMUR, dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, czym jest FAMUR, to co by pan powiedział? Dziś jesteśmy kompleksowym dostawcą rozwiązań technologii górniczej, która pokrywa swoją działalnością wszystko, co jest związane z analizą i oceną złoża wydobywczego, głównie ukierunkowanego na węgiel, na potas, na wszelkiego rodzaju surowce miękkie. Dostarczamy całą technologię, która powinna być dopasowana do odpowiedniego źródła, którym dysponujemy jako złoże. Dostarczamy cały system transportowy, cały system przetwarzania surowca, czyli krótko mówiąc, jako FAMUR dostarczamy wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby wydobyć węgiel i przerobić go w taki sposób, żeby był gotowy do spalania w kotłach energetycznych. A krócej można było powiedzieć, że to jest największy polski producent maszyn górniczych i usług dla górnictwa. Panie prezesie, czy to, co się dzieje w tej chwili w branży górniczej, czyli mniejsze wydobycie, ale z drugiej strony większe ceny, to jest coś, co was niepokoi? Skoro jest mniejsze wydobycie, to być może i nie będzie takiego ssania na usługi górnicze i właśnie nowe maszyny. Myślimy, że to jest okres przejściowy, ze względu na to, że proszę zobaczyć, parę miesięcy temu ukonstytuowała się finalny kształt praktycznie polskiej branży górniczej. Myślę, że to połączenie KHW z Polską Grupą Górniczą było jednym z kluczowych elementów budowania strategii sektora górniczego w naszym kraju. I myślę, że krok po kroku realizacja procesu restrukturyzacyjnego oraz podnoszenie efektywności polskiego górnictwa przełoży się również na zwiększone wydobycie, więc my na to patrzymy raczej optymistycznie. Te wszystkie działania, które są dzisiaj podejmowane przez polski sektor górniczy, z naszej perspektywy są właściwym kierunkiem, jeżeli chodzi o budowanie stabilnego źródła wsparcia naszej branży energetycznej przede wszystkim i chcielibyśmy być po prostu częścią tego procesu, który zmienia polskie górnictwo. To co pana w takim razie niepokoi? Czy jest jakaś rzecz, która napawa pana już nie optymizmem, ale raczej zastanawia się pan, co z tym zrobić? Myślę, że jednym z kluczowych problemów, z jakimi zderzają się wszyscy polscy przedsiębiorcy, to jest coraz większy problem z pozyskiwaniem wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie stanowiła dla nas to zaplecze wsparcia na kolejne lata. I myślę, że to jest jedno z zagadnień, z którym powinniśmy się jak najszybciej zmierzyć, bo ono będzie decydowało o efektywności nie tylko takich sektorów jak górnictwo czy produkcja maszyn górniczych, ale też całego sektora gospodarczego w Polsce, który jednak jest w dużej mierze związany z rzeczywistą produkcją. Więc dostęp do pracowników, którzy będą zapewniali nam takie naturalne przejście i niwelowanie luki pokoleniowej będzie jednym z kluczowych problemów, z jakimi się będziemy musieli zmierzyć. Kierunek Ukraina to jest to miejsce, oczywiście, gdzie jest nadzieja? Oczywiście jest to jeden z kierunków, który możemy wykorzystać, natomiast to nie zmienia faktu, że musimy budować kompetencje naszych pracowników, czy to poprzez przygotowanie odpowiednich programów szkoleniowych i to mogą wykonywać we własnym zakresie przedsiębiorcy, ale na pewno nie będziemy w stanie tego zrealizować w sposób szybki i efektywny bez wsparcia też sektora edukacyjnego. Myślę tutaj o kształceniu na poziomie zawodowym, na poziomie średnim, po to, żeby polscy przedsiębiorcy mieli dostęp do kadry, która będzie zapewniała nam ciągłość naszego funkcjonowania, a z drugiej strony będzie budowała tak naprawdę potencjał gospodarczy naszego kraju. Dziękuję bardzo. Mówił Mirosław Benzera, prezes FAMUR-u w bardzo ważnym projekcie z Rzeszowa. To już wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Partnerem relacji z Kongresu 590 są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Już po raz 10 w gościnnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się laureaci Festiwalu Twórczości Korowód, organizowanego przez Fundację Piosenkarnia. W koncercie na żywo na antenie Trójki piękne i mądre piosenki zaśpiewają zespoły Chwila Nieuwagi i Chorzy oraz Kuba Blokesz. A ja będę miała przyjemność poprowadzenia tego koncertu. Do usłyszenia w niedzielę o 19:05. Anna Treter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład pralka AdWash Samsung 6 kg prania z technologią EcoBubble klasa A+++ za 1644,6 zł, czyli o 104 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn, technologia tak ma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.